over, the cop runs over to set you right. The cop runs over, the cop runs over, the cop runs over to set you right. The cop runs over, the cop runs over, the cop runs over to set you right. The cop runs over, the cop runs over, the cop runs over to set you right. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 27 listopada od i minęła piąta. Trójkowy budzik. Też nowe nagranie w Trójce. Oboro, jak śpiewali przed chwilką Dawid i przyjaciele. 4 minuty po 5, witamy Państwa w nowym dniu. Czwartek, 27 listopada. Ani się obejrzeliśmy, a już w przyszłym tygodniu grudzień, a za miesiąc będziemy mogli powiedzieć święta i... A właśnie, 34 dni do końca roku. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 15.30. Dziś Franciszka, Virginiusza i Waleriana. Fall out of bed and catch a fading star. Fancy I woke up before my alarm. Rub my mind through my eyes. It's the best I can do.

just a quick look in your eyes. They're so big and meaningful. All I do is read the signs. Want to be your best friend. I should guess your reasons right. But the clues are hidden well in the tangle of your mind. You don't seem to pay attention to my state of mind. After all, it's you, the moon, and the sleepless nights. I depend on you. A skill very few possess, the rest fall into trap. Happy moments lift us up, but they never seem to last. Fear of falling down alone makes me desperate to hold tight. Minut po godzinie 5 na temat przemijania tego czasu, który pozostał do końca roku, do świąt. No tak, podkreślają państwo między innymi pan Rafał, że już za miesiąc rzeczywiście będziemy mówić święta, święta i po. No ale ważne, co przed nami podkreśla nasz słuchacz i przypomina także to, co działo się po pierwszej turze wyborów samorządowych, o liczeniu głosów, o tym jeszcze będziemy mówić, że może, jeśli to ma tyle dni potrwać, to może warto już dziś zacząć liczyć głosy. No, o tym jeszcze będziemy mówić, o tym najświeższym, co PKW zdecydowała dotyczące systemu informatycznego. O tym jeszcze będziemy mówić, ale na razie zaglądamy do prasy, a zaczniemy no właśnie od tematu wyborczego. Z Rzeczpospolitej Państwowa Komisja Wyborcza nie przedstawiła szczegółowych wyników wyborów, a to utrudnia składanie odwołań do nich, pisze Rzeczpospolita i podkreśla, że termin składania protestów wyborczych upływa w niedzielę, w dniu drugiej tury wyborów samorządowych. Tymczasem na stronie PKW wciąż nie ma szczegółowych wyników pierwszej tury, tak jak w latach ubiegłych umożliwiłyby one sprawdzenie liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów w każdej komisji obwodowej. O tej sprawie dziś napisane w Rzeczpospolitej. Z Pulsu Biznesu o tym, że na ratowaniu przewozów regionalnych najlepiej może wyjść kosztem samorządów. Rząd Puls Biznesu dotarł do propozycji porozumienia, które resort infrastruktury chciałby zawrzeć z marszałkami, a wynika z niego, że kwota przekazana z budżetu państwa przewozom regionalnym pomniejszy sumę środków, które mają być przyznane samorządom przez Skarb Państwa na lata 2016-2020. Kolejowy monopol regionalny. O tym dziś Puls Biznesu. Z Gazety Wyborczej Jak ubezpieczyciele zaniżają odszkodowania, próbują oszczędzać na wszystkim, na aucie zastępczym, na częściach, po stłuczce zamiast oryginałów każą montować tanie zamienniki, kroją wypłaty dla właścicieli starszych aut, którym każą dopłacać do naprawy, a w efekcie, jak wynika z najświeższych badań, jeśli kierowcę ktoś stuknie autem, nie z jego winy, martwi się najbardziej, czy w ogóle dostanie odszkodowanie, bo bliska połowa ankietowanych tak odpowiedziała. 1/3 martwi się o szybką likwidację szkody, a prawie 1/5 o adekwatną wysokość świadczenia. Tylko 3% zaznacza, że ważna jest miła obsługa przy obsłudze całego tego przedsięwzięcia. Ubezpieczyciele sami zapracowali sobie na taką opinię, konkluduje Gazeta Wyborcza i jeszcze dziennik Gazeta Prawna o tym, że coraz bliższy jest kompromis w sprawie przyszłości systemu płatności elektronicznych na autostradach. Dziennik ustalił, że tylko na autostradach zarządzanych przez państwo, czyli Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, nie będzie placów poboru opłat, rogatek, bramek i tak dalej. Wstrzymano bowiem przetargi na nie, a stojące już place poboru opłat zostaną rozebrane. Bramki z autostrad znikną, ale zostaną. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Pierwsze strony gazet po godzinie 6:00, to już za godzinę, a w porannej audycji oczywiście także prasa zagraniczna i rozmowy z komentatorami, publicystami, jak tylko po kilku artykułach można wyciągnąć wniosek, jest co komentować, a na pewno będzie czego słuchać. Za chwilkę kalendarium również to muzyczne, 21 minut po 5:00, wcześniej nowy Robert Kasprzycki. Życia swego nie wybierasz, los przynosi to, co chce. Nie wiem, co się stanie teraz, nie wiem, co dziś spotka mnie. Choć lekoczę same zera, wielka siła we mnie wzbiera. Choć lekoczę same zera, silnie we mnie wzbiera, fala chceń. Wszystko. Choć upadłem, jest nadzieja, po nadziei nigdy dość. Płonie we mnie iskra teraz, może mnie odwiedzi gość. Prowadzony jasną nitką, przez labirynt przejdę szybko. Ósme niebo jest tak blisko, nigdy nie mów mi, że takich miejsc nie ma na mapach. Takich miejsc nie ma na mapach. Niepotrzebne dzisiaj mi jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej, lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej, lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. We'll be right back. Same zero i Robert Kasprzycki, a w kalendarium, także tym muzycznym, nie będzie żadnych zer. Znowu jakoś tak o polityce wyszło. W 1701 roku urodził się Anders Celsjusz, szwedzki astronom i fizyk, twórca stopniowej skali temperatur, nazywanej później jego imieniem, nazwiskiem. Autor prac z zakresu astronomii, fizyki i geofizyki, zmarł w 1744 roku, a urodził się 313 lat temu. No i wspominamy go w każdej prognozie pogody. Także za kilka minut również o tym, ile to i gdzie Celsjuszów właśnie. W 1895 roku została ustanowiona Nagroda Nobla. W swoim testamencie Alfred Nobel postanowił, że pieniądze, które zdobył głównie dzięki wynalezieniu dynamitu, mają zostać przeznaczone na ufundowanie nagrody, która pomoże w zachowaniu pokoju i dobrobytu na świecie. Rok 1895. 93 lata temu urodził się Aleksander Dubček, czechosłowacki polityk, jeden z przywódców praskiej wiosny 1968 roku. Przypomnijmy, że zginął w wypadku samochodowym w 1992 roku. Muzyczne, trójkowe i koncertowe kalendarium. Rok 1988. Wówczas to zespół Iron Maiden zagrał dwa koncerty 27 i 28 listopada w Birmingham. Później w listopadzie 1989 roku został wydany dwupłytowy album Made in England. I z tegoż właśnie Iron Maiden w muzycznym, koncertowym, trójkowym kalendarium. Yeah. Myślałem, że Wielka Brytania pokoncertowo odezwie się po tych 26 latach od tegoż właśnie, a to niespodzianka. Pan Paweł, wielki fan Ironów, oczywiście jak zwykle na posterunku, gorąco pozdrawiamy Radom i okolice. Nieco mrzy, z delikatnym minusem, ale do przeżycia. Do tego także państwa korespondencja zagraniczna i Kanada się odezwała, i Australia. I też, jak podglądam, Finlandia. Bardzo dziękujemy. Gorąco te wszystkie regiony pozdrawiamy. Zima, zima, zima w różnym wymiarze, ale jednak wspólny mianownik jest. No to rozgrzewające nagrania za chwilę. Teraz, jako że minęła 5:30. Jeden. Pora na prognozę. Ranek jeszcze gdzieniegdzie mglisty, w dzień pochmurno, na wschodzie popruszy śnieg, lokalnie możliwa mrzawka, marznąca mrzawka powodująca gołoleć, zatem prosimy o szczególną ostrożność na drogach. W dzień najwięcej przejaśnień na południowym zachodzie kraju. Wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby, ciśnienie w południe wyniesie 1012 hektopaskali, wolno rośnie. W dzień od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie, plus 2-3 w centrum oraz nad samym morzem, najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do plus 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Ryszard Sygitowicz, gitarzysta, kompozytor i aranżer. Składamy najlepsze życzenia. 61 lat kończy artysta i my rzecz jasna przyłączamy się do życzeń urodzinowych, ale także imieninowe kierujemy, bo dziś Franciszka, Wirgiliusza i Waleriana. No jak Waleriana, to spokojnego dnia życzymy. Słońce obudzi się za niecałe 2 godziny, zajdzie po 15:30. Nieco ponad etatowe 8 godzin potrwa dzień, a po ludzku przed nami czwartek, 27 listopada, 331 dzień tego roku. W muzycznym trójkowym kalendarium za chwilkę też okazję do tego, by zrobić głośniej, bowiem 52 lata kończy Matt Bodin, perkusista Faith No More. feel so good, it's like walking the glass. It's so cool, so hip, it's alright. It's so groovy, it's out of sight. You can touch it, smell it, pieces are so sweet. But it makes no difference, cause it's not your with some more. You got to share it, so you tear it, and you bear it, and you deserve it. You want it all, but you can't have it. It's in your face, but you can't grab it. Alive, afraid, to promocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Gitarki Żelaznej Dziewicy przed świtem. To jest to od pana Michała. Bardzo dziękujemy. A ja marzę o Johnny Marze. To przed chwilą Easy Money. Nowe nagranie w Trójce. Johnny Marr właśnie za nami. Bardzo dziękuję za poranną korespondencję. Państwa sygnały, także te z drogi. Jedni w drodze, inni na trasie. Pozdrowienia z Pszczyny, z trasy biegowej. To od pana Marka, gdzie super pogoda do biegania. No wiadomo, pogoda do biegania czy na rower zawsze dobra, tylko trzeba się odpowiednio ubrać. Także raport, meldunek pogodowy, drogowy z Beskidu Stalowego. Jedynka na minusie, lokalnie zamglenia. Pozdrawienia z trasy Limanowa Kraków. Bardzo dziękujemy. No i jeszcze pan Andrzej o tym, że wydaje mi się, że w zachodnich Niemczech nikt się zimą nie przejmuje. Proszę sobie wyobrazić, że ktoś zamówił tak zwanego tira-tira węgla do grilla. Pozdrawiamy gorąco. No, sezon na grilla. Czemu nie? Przecież śniegu stosunkowo mało, temperatura jak na końcówkę listopada przecież akurat na grilla. Swoją drogą ciekaw jestem, kto już zakończył sezon grillowy, prawda? Bo pamiętamy także o tych, którzy to lampek, na przykład tych choinkowych, świątecznych, nie składają, nie chowają gdzieś do pudła, do pawlacza czy na strych, tylko zostawiają to na cały rok gdzieś tam pod dachem, wisi sobie od czasu do czasu dędając, a później, no właśnie, niektórzy zgłaszają się i kto jest dobeściakiem na Mikołaja, czy tuż przed świętami, wszystko gotowe, rączki w kieszonce, tylko jedną wtyczkę włożyć do kontaktu i już, właśnie. Państwo pytają, czy już? Jak tylko temat PKW i liczenia głosów się pojawił, sygnał od państwa o jednostce czasu, jedna PKW chyba, tak powinienem powiedzieć, jedna PKW, tak się zastanawiałem, coż to takiego, jedna PKW, tydzień, panie Budziku, to od pana Rafała, bardzo dziękujemy, no i jeśli zgodnie z zapowiedziami ma tyle samo trwać liczenie przy drugiej turze, to może, cóż, propozycja pojawiła się tuż po pierwszej turze, to może warto zacząć liczyć już teraz. No, informacja ta najświeższa jest taka, że w liczeniu wyników drugiej tury wyborów samorządowych ma zostać wykorzystany ten sam system informatyczny, taką decyzję podjęła po przeprowadzeniu testów państwa. Komisja Wyborcza jednocześnie nakazała obwodowym komisjom, by w przypadku pojawienia się problemów przy sporządzaniu projektu protokołu niezwłocznie przystąpiły te komisje do robienia go ręcznie. A zatem korzystać z systemu, ale ręcznie. To ja na paluszkach teraz na 13:06. złamał nam się stół. Zwijam to, tu nie ma nic, co bym zabrał ci chciał. Zwijam to, tu nie ma nic, to rozbity dzban. Wcześniej zapadł mrok. Co się stało, to stało. Nie cała mój rąk. Nie ma co nad tym ronić łez. Pożegnaj swoje sny. Nasze ścieżki zarosną mchem, a teraz trzeba iść. Zwijam dom, tu nie ma nic, co bym zabrać chciał. Rozbity dzban i IKS-u. Pięknie dziękuję. Państwo błyskawicznie reagują na temat jednej takiej, jednej PKW, nie tylko jednostki, między innymi pan Jarek. Panie doktorze, słyszę głosy jakie? Ważne. Za 10 minut szósta. Teraz już na poważnie muzyczne listopadowe wypominki. Państwo sugerowali wczoraj, także drogą mailową wczoraj Cream, a dziś, no właśnie, nie może go zabraknąć. 27 listopada 1942 roku urodził się wokalista, a przede wszystkim niezwykły gitarzysta. Gdyby żył, kończyłby dziś 72 lata. Wspomnienie Jimiego Hendrixa. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Hey. Jimi Hendrix w muzycznym trójkowym kalendarium urodzinowo i także listopadowo w tych naszych listopadowych wypominkach właśnie. Artysta urodził się 72 lata temu, uważany za największego muzyka rockowego wszechczasów. Zmarł we wrześniu 1970 roku. Ciąg dalszy, ostatni odcinek naszego cyklu, już jutro o tej samej porze. A za 5 minut o 6:00 serwis po wiadomościach audycja poranna i Marcin Łukawski. My pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Spokojnego przede wszystkim dnia. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej, dobrego i do usłyszenia, do jutra. Tu jest całkiem intro, nie ma nic jeszcze. A mgła rozpusty opada na świat. Zbawienie przynosi atakując skrycie. Prastary asasyn co 1000 ma lat. Zastanów się dwa, ba, trzy razy nawet. Pogled cię zaskoczy, zbrojny w swój drewniany kinżał. Szybki niczym błyskawica, moherowy ninja. Nie żaden speeder, nie żaden bat. To moherowy ninja uratuje świat. 999, zapamiętaj te cyfry. Bo to numer konta i szyb do Enigmy. Sprawiedliwość, a prawo tarczą. Jednym atakuje, za drugim się kryje. Już ale te mity cią winą obarczą. To ty będziesz pierwszym, co nadstawi szyję. Moherowy ninja. Moherowy ninja. Moherowy ninja. Lecz to gdy tych pierwszych będą miliony. Czy ręka mu zadrży, czy jednak ukaże. Na ramionach tłumu będzie wyniesiony. Lecz czy do dołu z wapnem, czy na ołtarze. Nie żaden Fidel, nie Arafat. Lecz moherowy ninja zbawi świat. Zna wszystkie ciosy i wszystkie uniki. Lecz nie za bardzo, za pan brat jest cudami dzisiejszej techniki.